En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Folkeskolereformen for 2013 er en fiasko. Problemer med trivsel, mangel på trivsel, alt for mange i den tunge ende, der ikke kan læse og skrive og stave og regne. Drenge, der keder sig. Alle de her problemer, klassiske, er fortsat helt uløste. Stor ståhej for ingenting. Det var en meget, meget voldsom og svær proces at få den reform vedtaget, og så viser det sig så, at det har ikke nyttet noget som helst. Hvad skal der nu ske med en af verdens dyreste folkeskoler? Det diskuterer vi med to undervisningsordførere, nemlig regeringspartiets Jens Joel og de konservatives Mai Mercado til sidst i denne her anden ombæring. Velkommen. Jeg hedder Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua, og vi er ikke nået helt i mål med ugens fidusbamse. Der er et forslag, Asmus Leth Olsen, professor, som har skrevet et debatindlæg i Berlingske i dag om forskningsdebatten. I lytter er stadig velkommen til at komme med forslag, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Vi også kommentere løjerne her. I kan også, vi får eksempel også cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby, på besøg om cirka 20 minutters tid, og han taler om behovet for økonomiske reformer og borgerlige partiers forslag om det. Eller mangel på. Eller mangel på sammen. Ja. Men nu skal vi tale med to unge mennesker, som vi har med os her i boksen i Pilestræde, og det er fra Liberal Alliances Ungdom, Katrine Fischer, og så er det Christian Bylov, næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom. Og når et så tilsyneladende umage par, som jer to, altså Liberal Alliance og DF, det plejer ikke at være... De bedste venner i VLAK-regeringen. Der er ikke stærke varmebånd mellem de to partier. Det var der været. Ikke i moderpartierne, vel? Men altså, I er her nu sammen, fordi at I sammen med tre kolleger fra de andre borgerlige ungdomspartier har begået en kronik i Berlingske, hvor I simpelthen slår til lyd for, at I er enige om, at vi skal have afskaffet racismeparagrafen, og så skal vi investere i atomkraft. Det var derfor, vi lige hørte den her sang, sunget af jeres, bedstefar, Peter A.K., som sagde nej på jeres vegne. Det vil I så skide på. Og så vil I også afskaffe topskatten, ikke? Og så tænker jeg bare, i alverden, Christian Bylov, altså du står som altså næstformand i Dansk Folkeparti, og vil sætte topskatten ned. Ungdom, trods alt. Ungdom. Vi har mange unge mennesker i Dansk Folkeparti, men ikke... Nej, undskyld, men... Ikke nu. Det lyder ikke som noget, der vækker jubel på jeres i forvejen meget, meget konfliktramte moderskib, at du begynder med sådan noget her. Altså, hvis vi lige skal starte med topskatten, for at få præciseret den i hvert fald. Det, som vi blev enige om, alle os borgerlige, det er, at vi gerne vil hæve grænsen for, hvornår man betaler topskat. Okay. Og det er jo netop for mit udgangspunkt, at sikre at helt normale arbejdere som socioassistenter, sygeplejersker, lærere, murer og håndværkere ikke skal betale topskat, fordi de skal ikke brandbeskattes på den måde. Hvorimod vi har endet mod, at bankdirektøren skal ud og betale. Men der har vi jo sådan set allerede, ligesom de som jeg siger, voksne politikere, de er jo voksne, det ved jeg godt, men forstår mig ret, jamen det er jo det samme kompromis, når man sidder og forhandler. Altså, der er et krav fra Liberal Alliance om, at man vil have fjernet topskatten, der skal væk en jul, var det ikke sådan, det var? Og så har vi så DF'erne, som siger, nej, men vi kan godt snakke om at flytte topskattegrænsen, så færre betaler det. Altså, hvad skal vi egentlig med LAU, når I ligesom er ligesom Liberal Alliance? Det er den samme diskussion, kan man sige. Ja, altså, jeg tror selvfølgelig, at vi måske går lidt hårdere på topskatten og synes jo ikke, at der skal være topskatten. Men jeg tror også, det handler om, at vi er blevet meget enige om, at et meget let kompromis at finde, det er i hvert fald, at den bliver hævet markant. Okay, og hvad er det så markant her? Altså det, der jo er med det, det er jo, at den her kronik, som vi skrev, kommer jo i lyset af, at vi har haft et meget turbulent år for det borgerlige samarbejde på tværs på mange områder. Og nu nævner I tre af de ting, vi foreslår. Vi foreslår også, at man skal hæve hæve vores forsvarsbudget til 2%. Vi har også en stram retspolitik, og vi præsenterer jo egentlig de ting og visioner, som vi egentlig har for det borgerlige samarbejde, og siger, at nu kan det godt være, at der har været nogle problemer, nogle udfordringer og nogle uenigheder, men vi præsenterer en retning for nogle politiske mål og nogle politiske visioner, som vi egentlig mener, vi kan samles om, og som vi kan stå sammen om. Men så vil det sige, at det, som du forsøger på Dansk Folkepartis vejen, det er at gøre Dansk Folkeparti til et rigtig borgerligt parti, og ikke bare til en, hvad skal man sige, altså fordi moderpartiet, det er jo bare, ja, de er jo ikke engang blå, de er jo simpelthen opkøbt af Socialdemokratiet. Ja, det er måske lige skarpt sig op. Altså, parti, jeg meldte mig ind i 2013, stadig er et borgerligt parti, jamen, og det har det altid været. Kan du ikke nævne mig tre væsentlige områder, hvor DF er uenige med Socialdemokratiet? Altså, du kan bare se på den politik, vi førte op gennem under med FOG-regeringen. Jamen, altså, vi har en DF-regering de facto nu, ikke? Altså, vi har en helt andet syns på retspolitik, end på det retspolitik. Er, som Socialdemokraterne har i dag. Okay. På forsvars- og udenrigspolitik har vi et helt andet syn på det. Og nu står jeg her jo som ungdomspartiet næstformand. Og i ungdomspartiet har vi jo også en divergerende opfattelse på nogle områder på skat og økonomipolitik. Men stadig med det samme grundlag om, at den svageste skal selvfølgelig have hjælp af staten, og den svageste skal selvfølgelig have de muligheder og rammer, som staten kan tilbyde, men den stærke skal også stadig styrkes. Katrine Fischer. Det lyder som om, at det jo igen er det svageste led, eller det stærkeste led, man vil. Det er DF, som er de mest fodslæbende i den her debat. Og der har vi så Liberal Alliance, som jo er et andet sted. Altså, så må I igen indgå kompromiserne, som man kan få DF med på. Hvor har I fået indflydelse i den her kronik? Skal pege på noget? Jamen, jeg tror faktisk generelt, mange af de emner, vi bringer op, det er jo som sagt ting, vi kan blive enige om. Selvfølgelig topskatten, at der er færre mennesker, der skal betale topskat. Det vil jeg helt sikkert sige er noget, vi har fået indflydelse på. Vi snakker også om for eksempel den grønne omstilling, hvor vi for eksempel snakker om negative eksternaliteter, som jo er en ting, og også LA for den sags skyld jo ønsker at beskatte negative eksternaliteter, som vi også skriver om. Og det er jo det her med, skal man sige, støj og røg og møg og CO2 og sådan noget. Det er jo CO2-afgift i virkeligheden. Ja, det er jo eksternalitet, det er det. Som det hedder. Men det mener moderpartierne vel også? Det er vel ikke noget specielt ungdomspolitisk, eller hvad? Jeg ved ikke, om det nødvendigvis kun er ungdomspolitisk. Jeg tror heller ikke kun, det er fordi, vi fokuserer på, at det er i artiklen, at vi lægger os fra vores moderpartier. Jeg tror egentlig mere budskabet er, at de her ting, det er måske nogle meget vigtige ting, som alle borgerlige er enige i, men at vi ligesom har glemt det i debatten. Vi skal lige have en ting her. Atomkraft har vi indledt med, og der synes jeg, at du skal have lov til at få lov til at spille ud først, Katrine Fischer, uddannelsesordfører i Liberal Alliance. Hvorfor skal vi have atomkraft? Ja, atomkraft. Er den ikke begravet for lang tid siden, tilbage i 70'erne, da Peter A.G. og Knacks sang om det? Altså, vi vil sige, at kristendemokraterne har støvet den af, men ellers har vi ikke haft den anden. Hvorfor skal vi have genindført atomkraft? Jamen, fordi det ikke længere er noget, som er så farligt, som alle går og snakker om, og det er en god løsning i forhold til, at den er enormt CO2-neutral. Men der altså, er også... Jeg synes også, netop det, som du siger, Jarl, med, at den har været begravet siden 70'erne, er netop det, som vi jo netop gerne vil slå på fod her i det her indlæg. Det er jo netop, at det har været forkert bare at begrave debatten siden 70'erne. Det er 50 år, et halvt århundrede, to generationer siden, at man har debatteret det, haft det op som emne, diskuteret, nu står vi overfor en kæmpe klimaudfordring. Hvordan kan vi løse den her på en nem måde, uden at det netop skal ramme den almindelige dansker og den almindelige forbruger særlig meget? Vi har et alternativ, som er 100% grøn, og som der er sket sindssygt meget med teknologien for 50 år siden. Hvad andet i forhold til... Synes jeg, altså er det, fordi jeg tænker, når jeg ser det, og jeg tænker, at I kommer fra fem partier, og I er ret enige om det her også, så er det simpelthen fordi, at der blandt unge, der er en optagethed af den her klimakrise, den skal løses, men og derfor så kan man pludselig blandt unge, det er jer, der diskuterer atomkraft, det er ikke os gamle nisser her, fordi vi er jo ligesom, det kan slet ikke komme på tag. Er det sådan en generel tendens, er det også noget, I møder hos den røde side af de ungdomspartier, at man er åben over for den her mulighed? Altså jeg tror, der er en generel ambition om, blandt de unge partier og ungdomspolitikere generelt, det er jo altid os, der er lidt mere progressive, lidt mere fremadsynende, og nogle af dem, der har nogle lidt mere quickfix idéer på nogle af tingene, og som tænker ud af boksen i større omfang, fordi vi måske ikke har de samme hensynstagende tag, når vi ikke er folkevalgte, end vores moderpartier har, og vores politikere har inde på Christiansborg. Og det er jo også derfor, vi måske kan tænke lidt højere til loftet, og tænke lidt mere bredt, fordi vi jo ikke som sagt står med det samme ansvar, som vores folkevalgte gør ind på Christiansborg. Nu sagde du, at atomkraft, jeg sagde, at det var genindført. Det har aldrig været indført. Men det her med det 100% grønt, der er jo nogle brændselstave, der har været brugt, og der ligesom skal opbevares de næste 100.000 år et eller andet sted i en mine. Så der er jo nogle eksternaliteter, som ligesom skal håndteres, og det er jo ikke helt billigt. Så det er jo, radioaktivt materiale, ikke, hvor man kan sige, at det er grønt. Det er det vel ikke? Nej, men det er du ret i. Det er jo en af de ting, som er nok en af de eneste problemer med a-kraft. Men det er også et kæmpe problem. Det er et problem. Snakker vi så også som om, at det ligger, vi skal ligge og fylde alle minkgravene med atomkraft. Altså, det kan jo ligge på bagsiden af en bil, eller bagsiden af en bil næsten. Altså, så det er jo ikke, fordi vi snakker om et kæmpe land, der skal dækkes af atomkraft. Det er bare lige for at få det på det rene. A-kraft, affaldet er jo også blevet meget renere, det er blevet mindre, man er blevet bedre til at behandle det. Også siden for 50 år siden. Der er jo sket sindssygt meget, den teknologi, der er ved med at udvikle sig. Og der synes vi jo bare, det er et problem, at man ikke har taget debatten, og man ikke har diskuteret, er det her en mulighed? Og er det noget, hvor hvis vi nu begynder at forske i det, hvis vi nu begynder at investere i det her, er vi så nogle af dem, der kan finde på de nye løsninger? Vi har jo kunnet finde på nye løsninger på så mange områder, på vindenergi, solenergi. Hvorfor skal vi jo ikke også kunne finde på nye energier inden for atomkraft? Det er så skønt at høre sådan et teknologibegejstret ungdom her. Ja, og David Miro Bresson, han har nødvendigvis kørt Niels Hausgaard her i morgen. Han skriver, jeg synes, at Katrine Fischer, og det har vi jo fået besøg her i dag, skal placere et atomkraftværk på Tuborg Havn i Hellerup. Der bor jo øvrigt lige ved siden af, vil jeg gerne sige. Man kan du kan kigge over på bare. Ja, så kan vi få det lidt tættere på. Men få en klynge. Det er de svenske vagtårn, han sagde i Lars von Triers film. Man kan sikkert få nogle unge kemistuderende til at passe reaktoren sideløbende med deres studiejob på eksperimentarium. Det er selvfølgelig morsomt og polemisk skrevet, Katrine. Men der er jo et problem, og hvor skal værket ligge? Det skal vel ligge på Sjælland, nede i, eller på Fyn, hedder den østre ende, som Havsgaard skrev. Hvor det skal ligge henne? Lindholm. Ja, godt forslag. Bankop. Hvad synes du? Jeg tror ikke lige, jeg har et specifikt sted. Altså, jo, det er altid et problem. Hvor skal vi også have vores flygtningecenter henne? Man kunne lægge det samme sted. Det tror jeg ikke, at jeg vil komme sådan ind på konkret, måske, hvor det skal ligge. Det har jeg ikke noget godt bud til. Bankop. Måske Christian Wulff fra DFU. Undskyld, Bylund. Ja, beklager. Det er okay. Ej, jeg må indrømme, det er ikke lige de tanker, jeg har gjort mig, hvor det er, at et atomkraftværk skal være henne i Danmark. Altså, det er jo noget, som man jo også skal have ekspertgrupper ind over, og have et helt andet apparat ind over at kigge over, som vi jo ikke som ungdomspolitikere og et menige dødelige altså, adgang jeg synes bare, kan I huske balladen om, at den lille smule affald, der var fra Risø, hvor det skulle hen, og det endte selvfølgelig på Lolland, ikke? Fordi, hvor skulle man dog ellers gøre det? Ja, fra Lolland. Jamen, du fik det. Skal værket så ikke ligge der? Altså, for at være ærlig, altså, som sagt, det handler også for os, det er at præsentere en vision og et mål. Og hvis det er, at vi engang får indflydelse, og hvis det er, at vi engang kommer til at diskutere det her, så har man jo også rådighed til et embedsapparat i Finansministeriet, i Klima- og Miljøministeriet og mange andre ministerier, som jo netop kan hjælpe os med at finde den bedste løsning. Fordi det er jo klart, når det er, at vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre med affald, så skal vi jo gøre det, er det et sted, og det er ikke atomkraftværk, et sted, hvor det er mindst til gene for borgerne i det område, der er, og et område, hvor det er, at det ikke er noget, der kommer til at påvirke den almindelige dansker. Og det er jo selvfølgelig en hårfin balance, men det er det med så mange ting, som det er, vi skal lægge. Og det er klart, der er forskel på et atomkraftværk og en minkgrav eller en motorvej. Men det er jo noget, man skal finde ud af, ud fra, at man har adgang til nogle helt andre apparater, som vi som almindelige dødelige ikke har, for at være ærlig. Så må vi lige, når I har siddet fem såkaldt borgerlige ungdomspartier. I har været en tur omkring udlændingepolitik, og det er I ikke blevet enige om noget særligt der? Eller er I bare... Jeg tror, som altså, som udgangspunkt var vi egentlig enige i forholdsvis mange ting, og vi kunne finde rigtig mange steder, hvor vi egentlig kunne blive enige om mange ting. Jeg tror også, der var nogle punkter, hvor vi var uenige, som man jo nu engang er. Ja. Jeg tror, for lige at tage udlændingsdebatten, som har været meget, meget vigtig for mig, så er vi jo enige om visionen. Vi er jo enige om, at der skal de kriminelle udlændinge skal hjem, at vi skal have styr på tilstrømningen, og vi skal føre en hård og fast udlændingepolitik. Der, hvor vi havde uenighederne, og som gjorde, at vi ikke kunne skrive det ned på skrift, det var, at vi ikke var enige om løsningerne dertil. Også fordi de er ret svære at se og få øje på, kan man sige. De nemme løsninger. Nej, det ved jeg ikke. Altså. Der har nok et par forslag, vi godt kunne tale om. Jo, men altså ikke det er noget, velkommen til, at vi tager mig ind til. Det vil jeg meget gerne tale med. Det handler vel ligesom med Moderpartiet af... Der er EU har regler, der er Schengen. Ja, det har I med Danmark ud af verden og sådan noget, det ved jeg godt. Nej, der var nej. Der er det ene. Jeg ledte efter et spørgsmål, hvor I var uenige med Socialdemokraterne. Det er rigtigt. Socialdemokraterne, de vil ikke have Danmark ud af EU. Er det ikke det eneste, der skiller jer? Nej, jeg er på... Nå, i det borgerlige, eller i... Nej, det er for Socialdemokraterne. Nej, jeg præsenterede det også lige for dig, vores syn på forsvars- og udenrigspolitik. Vi har også divergerende opfattelse af skat, og hvordan samfundet skal indrettes, selvom det måske nogle gange kan være det svært at få øje på. Okay. Så har vi forskellige anskuelser. Vi er jo to forskellige partier. Jeg skal lige høre, du er jo DFU næstformand, og der taler jo sådan set lidt, har vel lidt flere stjerner på skuldrene, dit parti, ungdomsorganisation, end du, Katrine Fischer. Repræsenterer I jeres politiske ungdomsorganisation? Er det bare jer som personer, eller hvad? Altså, vi repræsenterer os selv selvfølgelig, okay, som fem individer, kan man sige, som skriver artiklen, men med respekt for vores parti, altså ungdomspartilinje også. Men jeg tror egentlig... Ja, jeg sad lige og kiggede vores partiprogram igennem her på vej ind, og kunne faktisk se, at vi er enige i alle de ting, vi skriver, udover ungdomsdomstol, som vi vist ikke som sådan har taget en decideret holdning til, så vidt jeg ved. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, I har også nogle kommentarer om retssamfundet, for eksempel, og jeg kan forstå, at det er sådan luksus, det er små hoteller med en masse luksusgoder, hvor den benhårde kriminelle rocker har fitness, fjernsyn og FIFA. Og det går jo ikke. Det er vi enige om. Så hvad det ved jeg, det ved jeg ikke. Altså, men nu har vi jo alle sammen mere eller mindre boet sådan i coronafængsel. Altså, mener I seriøst, at det at sidde i fængsel, det er at bo på hotel, Katrine Fischer? Altså, bo på hotel. Det er det, jeg skriver her. Ja, altså, der skal jo... Hotel, små hoteller med luksusgoder. En masse luksusgoder. Yes. Altså, i bund og grund, ja, det er jo ikke som sådan en straf at sidde inde altså, på sit værelse med det, som man også har adgang til. Og ikke kunne gå ud for en dør, det mener du ikke, det er en straf? Ikke kunne gå ud for en dør. Peter Madsen kunne komme ud. Nej, men det hedder det... Men bare lige for at tage okay. Altså, jeg tror, det som det jo handler om for os, det er jo, det handler om, at når det er, at man begår forbrydelser i Danmark, som kan være i en bred variation, det kan jo være lige fra forvold til overgreb til mord, så handler det om, at når det er, man også kommer ind og skal afsole det her, så skal det også være en straf. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Hvorimod er vi i det danske retssamfund i dag, har en alt for blid tilgang til det at straffe, mener vi, i forhold til, hvad det er, man har haft. Jeg kan godt se Dansk Folkepartis indflydelse her, men altså, mener DFU's indflydelse, men at blive spærret inde, det er da en ret hård straf. Altså, hvis du kigger på, når det er, at for eksempel arabiske tyvebander og rumænske indvandrere kommer herop og taler om, hvorfor det er, de lige tager til Danmark og røver, så siger de jo, det er blandt andet, fordi vi har de fængsler indrettet, som vi har. Og det handler jo om, at når det er, at nogle af dem her, de skal se på, hvor kan det mest betale for os at begå indbrud, hvor får vi de laveste straffe, og hvis det andet er, at vi bliver fanget, og vi ryger ind og sidder, hvor kommer vi så egentlig også til at få de bedste forarbejde forhold? Når I forestiller jer, hvad skal det så laves om til? Skal vi sige, at det skal være mindst lige så ubehageligt at komme i fængsel i Danmark, som det er at komme det i Rumænien? Er det det, der er det handler i hvert fald om, at de ting, som vi har præsenteret her i, altså at man har fri adgang mange steder til computer, til TV, til FIFA og til motionscentre osv., det er ikke noget, som man nødvendigvis skal have adgang til på skatteborgernes regning inde i et fængsel. Altså det handler egentlig om, at når du er derinde, så skal du straffes. Du skal kunne tænke over og reflektere over det, du har gjort, og ikke hente din opmærksomhed til at spille FIFA og sidde og hygge dig med dine andre kammerater, men, og pumpe dig større og stærkere som rocker. Okay, det er jo ikke det handler om, når du er i fængsel. Men hvad skal man så, hvad skal man så bruge sin tid på? Skal vi også blande os i, hvad folk skal bruge deres fritid på, når man er spærret ind? Det lyder ikke specielt liberalt. Nej, altså som udgangspunkt skal man jo ikke blande sig i, hvad folk sidder og laver inde bag trammerne. Men det ikke, jeg synes det. Også, det handler om at skabe et incitament for, at man ikke bare skal have lyst til at gå ud og begå kriminalitet, fordi straffen ikke er hård nok. Altså, hvis du kommer ind og sidder og har adgang til mange af de samme ting, som du egentlig har, hvis ikke du var spadet inde. Det handler jo ligesom om at lave en incitament. Politik, der gør, at folk ikke skal have lyst til... Så det er, altså, sige, at de unge mennesker her, I har fundet ud af, at det, der virkelig gør godt, det er benhård straf og simpelthen iskold afvaskning og ud og arbejde i stenbrud. Det har jo i århundrede vist sig, at det virkede ikke specielt godt. Du er ret i. Der er ikke noget faglig evidens for, at det at sige straf over, det betyder, at de bliver mindre kriminelle. Nej. Eller de er, det er vi fuldstændig enige om. Det handler om retssikkerheden for den dansker, som bliver udsat for et hjemmerøveri, for den dansker, der bliver voldtaget på gaden, eller for den dansker, der mister en kær i et vanvidsbilisme. Men du ved jo godt, at i de sidste 30 år, hvor der har der straffen kun gået i én retning, op og længere. Ja, og vi er stadig så vilde. Altså, når du kan slippe afsted med en voldtægt og få et andet års fængsel, så er vi slet ikke i mål endnu. Okay, men så hvad skal det koste for en voldtægt? Nu er jeg ikke uddannet jurist, men jeg ved i hvert fald... Du har jo holdning til det jo. Det har jeg, og for min retsfølelse som dansker, mener jeg, at det er alt for lavt. Jamen, og der mener jeg sagtens, at vi kan sætte den højere op. Hvad sagtens højere op? 5 år, eller hvad? Eller ligesom mor? Eller hvad, det er jo noget, man skal finde ud af. Altså, jeg har ikke... Der er en holdning her. Katrine Fisch. Nej, jeg gjorde bare lige sådan der. Hvad hedder det? Nej, jeg tror, jeg er meget enig med... Jeg er heller ikke ekspert i at kunne det skal være så og så mange år. Ja, helt bestemt, det har vi også. Det er fordi, jeg tror, at vi alle sammen, der har skrevet det indlæg, er enige om, at det simpelthen ikke er retfærdigt at kunne gå ud og møde en gerningsmand hverken et halvt år eller 2 år efter, hvis det har været en forbrydelse, som har været... Og der kan jo være skærpende omstændigheder med, som kan gøre, at straffen skal være højere lavere. Ja. Det er også derfor, det er svært at sætte et præcist tal på. Jeg vil anbefale jer, at I bliver domsmænd i jeres respektive partier, og så kommer ned og ser, hvordan det foregår en retssag. Det tror jeg rigtig, rigtig godt af. Jeg vil gerne møde virkeligheden. Jeg vil gerne sige tusind tak til jer begge to, Christian Bylov, næstformand i Dansk Folkepartis Ungdom. Og held og lykke. Og Katrine Fischer. Og det er godt, at skriver politiske visioner. Det er jo godt at diskutere det der, og jeg synes, at det er dejligt at se, når I kommer til magten, så er jeg heldigvis død, for ellers så skulle jeg leve både med atomkraft og nogle fængselsophold, der virkelig, virkelig ikke er så rare at se frem til. Men tusind tak, fordi I kom her. Ja, og der er faktisk en skribent, en af vores lytterne, Torben Vendelev, der skriver noget morsomt. Få lige Mads Lundby til at regne ud, hvor atomkraftværket skal ligge. Ja. Det sætter vi C-Pot i gang med. Jamen, kom med. For nu skal det handle om økonomi, og det skal det, fordi vi har fået besøg af cheføkonom i den borgerliberale tænketank, Mads Lundby Hansen, og straks afføder det... Hvad med Cepos finansieret i? Og der ved at du har en masse svar på, Mads. Er det nogle skumle? Er det Goldman Sachs, der finansierer Cepos? Nej, det er gode donorer, som finansierer Cepos i vores arbejde, og vi arbejder uafhængigt af dem. Men mange af dem er anonyme. Nå, okay. Nå. Jeg betaler faktisk 500 kroner hvert år, fordi jeg synes, I gør et glimrende arbejde. Ja, du er ikke anonym. Du er Jan Kåre. Tak for det. Nu er jeg simpelthen outer mig selv. Det er værdsat. Så jeg har sgu aldrig ringet og sagt, at jeg synes, I skal lave det her. Det har jeg ikke. Men det burde I måske gøre, fordi... Det vil ikke hjælpe, du. Det vil overhovedet ikke hjælpe, du. Hvorfor ikke? Fordi at det er ret afklaret, hvad det er, vi skal lave. Altså, der er udsigt til lavvækst i dansk økonomi, så vi skal levere konkrete reformer, der øger arbejdsudbud og velstand. Vi skal effektivisere den offentlige sektor, og vi skal selvfølgelig kritisere de politiske partier og regeringen, når de ikke gør det godt. Og i øjeblikket leverer vi roser og kritik til de forskellige partier. Blandt andet Og hvis man så læste Berlingske her i mandags, sådan en mandag morgen, der, at man kan ikke rigtig sige, at det er en sur, kold og våd mandag morgen. Det var det ikke, det var en solskinsdag. Men der kunne man læse Berlingske, hvor du var ligesom ude lidt med, efter det store oppositionsparti, i hvert fald imod de mandater, Venstre, som du mente var ret uambitiøs. Hvad er problemet med Venstres økonomiske politik og forslag? Jamen altså, når man kigger på Venstre siden 2001, hvor man har haft regeringsmagten, så har Venstre jo været et reformparti. Når man tæller sammen, hvad det er, at de har leveret i øget varig beskæftigelse via deres reformer i V-ledede regeringer, så er det cirka 200.000 personer varigt. Man kan fylde parken her i København cirka 8 gange med alle de mennesker, som varigt er kommet i beskæftigelse som følge af Venstres reformer. Når man så kigger på det finanslovsudspil, der senest er kommet fra Jakob Ellemann, så må man konstatere, at medmindre man går til valg på fuldstændig at fjerne Arne-pensionen, næste år er der 24.000 på Arne-pension, medmindre man går til valg på at fjerne den, og man kigger på resten af politikken, så går det rundt regnet i nul. Man har et skattestop, det er værdsat, det er godt, at man kører videre med få skattestop fra 2001, og det er godt modsvar til 39 skattestigninger fra Mette Frederiksen og 12 milliarder højere skatter, men der skal altså mere til. Når jeg kigger på, når vi nærlæser, jeg kan se, at Troels Lund bad mig om at nærlæse deres finanslovsforslag. Vi har i den grad nærlæst deres finanslovsforslag, og vi har gennemregnet det på mange måder, så lander vi i et rundt nul, hvis man ikke går til valg på Arne-pension, altså nul på beskæftigelsen. Venstre har sådan nogle nedslag i debatten hele tiden, som faktisk ikke rigtig giver noget på beskæftigelsen. De nævner hele tiden det, der hedder beløbsgrænsen. Mm. Det er newspeak. Det er newspeak for lavere mindsteløn til udenlandsk arbejdskraft. Og det er et fremragende forslag, som jeg støtter. Problemet er bare, at den her ordning, den er så lille, og man kan ikke rigtig forestille sig, at der kommer særlig mange ind. Når finansministeriet skal regne på det, og det er dem, der overdommer det her, så siger de, at det giver ikke noget. Det er så usikkert. Så du kalder det næsten symbolpolitik? Det er meget symbolsk. Nogle gange nærmest som et alibi. Så har de et forsknings- og udviklingsfradrag. Og til det er der at sige, at det var det, Mette Frederiksen gik til valg på før sidste valg, at man skulle gøre forsknings- og udviklingsfradraget permanent. Det er et fradrag i selskabsskatten. Det kører man hele tiden ud med nu, og til det er der at sige, at det ikke særlig opfindsomt at tage noget fra Mette Frederiksens valgkampagne. Det er punkt et. Det er så ikke et hårdslående argument. Det er et dårligt forslag. Nå, de økonomiske vismænd har kigget på det, og de kan ikke afgøre, om det er godt eller skidt. Det, der er ulempen ved det, det er, at det her det bliver meget nemt et subsidie til store virksomheder. Altså Danske Bank er en af dem, der får mest ud af det her fradrag. De udvikler deres IT-systemer hele tiden og meget andet i banken, så de får et kæmpe fradrag. Det gør Novo Nordisk også, og så videre. Så det er et tilskud til store virksomheder. Det kan du bare sige, erhvervsvenligt. Nej, det er det netop ikke, fordi det er ikke erhvervsvenligt over for de mindre virksomheder, dem, der er ved at komme ind på markedet. De kan ikke formulere, at de forsker og udvikler så meget, og de har ikke en administrativ kapacitet til at indberette til skat på det her. Så der kan komme en konkurrenceforvridning, hvor nye virksomheder har en ulempe i forhold til de store, velrenommerede virksomheder, der kan få snabt ned i statskassen på det her. Det her, det er statsstøtte, og det der pointen, det er, at det er et fradrag i selskabsskatten. Og her burde man jo gøre det rigtige. Man burde gå ud og sige, at vi sænker selskabsskatten fra 22% i Danmark til for eksempel 20,6%, som man har det i Øresund. Det er ikke noget vidtgående forslag. I Øresund? Men, ja, i Sverige, lige på den anden side. Ja, okay. 20,6% i Sverige. Det er ikke noget vidtgående forslag, men det er et godt forslag, det vil sætte en retning. Igen synes jeg ikke, at man leverer noget, der afgørende rykker på beskæftigelse og velstand. Men, og der er det min opfordring, at man nu kommer i arbejdstøjet. Jeg har også set Jakob Ellemann i sin grundlovstale siger, det synes jeg godt, at vi skal øge arbejdsudbuddet. Ja. Men altså, vi vil gerne have nogle forslag. Men det er jo simpelthen som om, altså dem du jo egentlig nærmest, når det drejer sig om økonomi og udbudsreformer og alt det der, du er faktisk mere enig med de radikale, end du er med Venstre. Ja, man kan sige, du er en meget, meget offensiv melding, men i forrige sommer var jeg jo her i det her æder studie sammen med Sofie Carsten Nielsen, som skulle forsvare i Morten Østergaards badebrugsinterview, dengang han var ude at sige, at vi skulle stoppe indekseringen halvdelen af pensionsalderen efter 2040. Der er hun ude at sige det stik modsatte nu, og det synes jeg er godt. Det er gode reformforslag, der er kommet fra Sofie Carsten Nielsen, og vi har regnet på dem. Det kan faktisk give 50.000, hvis man laver skattereform med topskattelettelser, SU-reformen, og fjerner efterlønnen og øger pensionsalderen med videre. Det er faktisk 50.000 ekstra i arbejde. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man tog mere positivt imod det. Okay, men nu har vi været lidt efter Venstre. Du synes, man kan godt høre på dig. Du er ikke imponeret. Det er uambitiøst. Men du har et håb om, at der kommer noget mere konkret bestemt, på et tidspunkt. Men kan du så kigge rundt i den borgerlige familie, hvis vi skal bruge det udtryk? Er der andre partier, hvor du er lidt mere begejstret? Faktisk synes jeg, alle borgerlige partier, undtagen Venstre og Dansk Folkeparti, leverer godt på den økonomiske politik. Tager vi Liberal Alliance, så har de jo genfremsat deres glimrende forslag fra før valget med 12% selskabsskat, 40% flad skat, en aktieskat på 25%, væk med efterlønnen, dimittenddagpenge bliver beskåret, fremragende forslag, det giver ca. 100.000. Så kan vi tage Kristendemokraterne, som faktisk har lavet en 2030-plan. Det er jo interessant, at vi har et lille bitte parti med et mandat, de er i stand til at lave en 2030-plan, der giver knap 40.000 i beskæftigelse, ved at man fjerner efterløn og gennemfører markante skattelettelser. Jeg tror, vi havde afskaffet efterløn med Lars Løkke. Nej. Der er masser. Det er et af de reformtiltag, der giver mest på beskæftigelsen. Det er 18.000. Hvis du stopper tilgangen til efterlønnen, så vil det give ca. 18.000 frem mod 2030. Der er ikke særlig mange forslag, der kan give så meget. De konservative har også fremlagt en rigtig god plan, synes jeg, hvor de reducerer aktieskatten og selskabsskatten, fjerner efterlønnen og reformere dimittendsatsen. Jeg kan forstå, at Venstre tænker lidt, at vi er det store parti. Vi kan måske ikke være så vidtgående som de andre. Jeg synes godt, man kunne være meget ambitiøs, men jeg vil bare sige, at den nulløsning, vi ser i øjeblikket, det er ikke nok. Men er det ikke sådan, altså nu, og det er slet ikke fordi, at jeg vil på nogen måde stille spørgsmålstegn ved din faglighed, men er det ikke også et enormt problem, at hver gang du åbner munden, så stiger antallet af kvinder i den offentlige sektor stemmer til Mette Frederiksen? Fordi det, altså, du er den sociale massegrav. Du er et ondt menneske. Men hør nu her, jeg vil ønske, det ikke var mig, der sagde det. Nej. Jeg ville ønske, det var lederskribenter i borgerlige aviser, der skrev de her ting. Så den rolle, hvis der ikke andre, der påtager sig den rolle, og sige de ting, som det borgerlige Danmark taler om, gør jeg det gerne. Jeg skal ikke vælges til Folketinget. Jeg havde ikke valgt. Du er kanariefuglen i minen. Der ilter det borgerlige ideologiske Danmark. Jamen, det borgerlige ideologiske Danmark, det findes snart ikke mere. Nej. Det er jo nok, fordi der ikke er brug for det. Det findes mange steder, men jeg vil sige, at jeg har også været i det her studie med et bud på en plan, der kunne samle det borgerlige Danmark med afgiftslettelser og fjernelse af arveafgift med videre. Så vi har brug for, at der kommer en mere samlet stemme, men vi har også brug for, at Venstre bliver lidt mere offensiv på den økonomiske politik, og jeg kunne godt tænke mig at se nogle konkrete forslag, som batter noget på beskæftigelsen. Men Mads, du fylder jo godt med, og har også været de andre forslag. Altså, så har vi jo, kunne vi jo håbe på de konservative. De går jo frem og sådan noget. Og, så det kunne være, har de forslag, som du kan sætte flueben ved og sige, der er noget smæk for skilling. Jeg synes virkelig, de har leveret et godt finanslovsforslag, hvor de kigger mange år frem. Altså, hvor de reducerer selskabsskatten markant, de reducerer aktieskatten, de reformerer dimittenddagpengene, de fjerner efterlønnen. Det er en rigtig, rigtig god og ambitiøs plan. De konservative synes jeg har leveret en god plan. Det kan Venstre også, og jeg håber, nu er Ellemann blevet lidt offensiv på det her med arbejdsudbud. Så jeg håber og tror, at der kommer nogle konkrete forslag snart. Sara Pedersen skriver, jeg kan godt se den regering, der både fjerner efterlønnen, hævede pensionsalderen og fjernede SU'en, den er da dømt til at tabe et valg. Og det er altså Sara Pedersen, der tror jeg også kunne være politisk kommentator. Det er muligt, men der er også den mulighed, at man ikke gør det alt sammen på ens tid. Jeg savner bare, at foretegnet i større omfang bliver plus, og det ikke primært er få skattestop, geniale skattestop for 01, som står tilbage. Der er simpelthen brug for noget, der mærkbart går fremad. Navnlig når man har en Mette Frederiksen, der har hævet skatterne 39 gange 12 milliarder i skattestigning, og har reduceret arbejdsudbuddet med 10.000, så skal, synes jo, jeg, at Venstre skal levere et direkte modsvar. Men hun kommer jo med reformer her i efteråret. Og det synes jeg er godt. Hun starter i et hul, der hedder minus 10.000, som hun skal grave sig op af, og der er masser af reformforslag. Jeg har lige lavet en liste med alle de forslag, som Finansministeriet og Skatteministeriet og Dagpengekommissionen har igennem, der er for 100.000 i øget beskæftigelse i grydeklare reformer. Tusind tak, Skirin, fordi du kom her i dag. Mads Lundby Hansen, cheføkonom fra den borgerlige liberale tænketank Cepos. Jeg kan sige, der er også nogen, der har lyst til at sende penge. Nå. Det er godt. Så der er i hvert fald en enkelt donor til. Nå, Torben. Ja, ved du nu, mens du sad og lavede indsamling til Cepos her. Her er vi så i gang med den store hjælpegala til fordel for nødlidende liberale tænketanke. Værsgo. Ja, tak skal du have. Men vi kan lige, ved du hvad, vi har jo en bamse i luften stadigvæk. Og jeg kan se, altså der er ikke så mange lytterne, der er kommet med noget, der kan overtrumpe vores... Der er nogen, der synes, det var en god idé, faktisk, så det er jo... Fordi vi skal have en debat lige nu med to, uddannelsesordfører lige om lidt. Men skal vi tage en beslutning her? Ja, det synes jeg... Jeg synes ikke, der er... Jeg har prøvet at følge med i, hvad lytterne har... Olav Overgaard Nielsen, der udover gerne vil støtte Cepos, han mener, det er en god fidusbamsekandidat. Jeg tolker Annie Hedegaards kommentar til det ligeledes. Ja, så kan det jo være, at det er det. Skal vi sige, at det er Asmus Leth Olsen, der får, som er professor ved Københavns Universitet, der får denne uge. Det synes jeg. Så med det, lige, Asmus. Så er der lige også, kan vi lige nå en og vi havde faktisk, her. Vi havde faktisk inviteret Asmus, men han var altså censor i en by i Jylland. Så var det, jeg skal lige nævne en kommentar her, en lytterkommentar. Det er Claudia Andersen, hun skriver, den ugentlige begivenhed er i gang. Corduas ugentlige had mod DF og Nye Borgerlige. Hold da op, en objektiv kommentator, vi er gang i. Host, host. Claudia Andersen, vi er ikke Danmarks Radio. Vi har ingen objektive, overhovedet nogen indslag her. Det her er et politisk debatmagasin, hvor vi har holdninger og meninger, og derfor er det jo fuldkommen, det er simpelthen uden for skiven at begynde at snakke om, at man kan være objektiv kommentator i det her program. Ja, det... Naturligvis kan man, skal man ikke det. Men vi er glade for, at Claudia Andersen, som jo tidligere har skrevet ind omtrent det samme budskab, at du lytter med hver eneste torsdag. Det er vi glade for. Det er vi rigtig glade for. Så du bare med, så læser vi også din kommentar om præcis det samme emne næste torsdag. Torben Steno, vi skal være klar til dagens debat. Den står mellem undervisningsordfører Jens Jon fra Socialdemokraterne, som er på vej ind i studiet netop dette øjeblik. Yes. Og de to fra de konservative, Mai Mercado. Og, hun skulle også gerne være, også på, vej gerne være på vej ind her. Og jeg har lige et telefonopkald, der skal afbrydes. Så velkommen til mig. I er her, fordi der er jo, det nu er sådan mere eller mindre anerkendt bredt, at den ambitiøse og meget omstridte folkeskolereform fra 2013 er en fiasko. Man har simpelthen ikke nået de mål, som man satte op, at den skulle nå. Det fremgår i hvert fald en rapport, som undervisningsministeren præsenterede her i maj. Børnene de trives ikke med de lange skoledage, drengene keder sig, og... Det, som man måske kunne sige, de måske, du kalder for den tunge inde. Ja, det vil jeg i gamle dage kalde det bogligt tunge inde. De er ikke blevet lettere. Altså, det går ikke dem, så godt. Dem, der måske skal have lidt mere hjælp, de har ikke fået den hjælp, de skulle have. Og det, man skal sige, et af de store problemer i skolen i år, folkeskolen, er jo det der med, at der er for mange, der forlader folkeskolen uden at kunne læse. Og det er jo så i verdens dyreste folkeskole, Jens Joel. I var jo med til at lave reformen. Der sad I jo også i regeringen sammen med de radikale. Nu har man evolueret. Det er jo ikke så gode resultater. Hvad skal der ske nu? Ja, det er i hvert fald rigtigt, at mange af de problemer, som var før reformen, og som vi gerne ville løse med, det har vi ikke lykkes med. Og jeg tror, det er bredt anerkendt, at det er jo heller ikke alle steder lykkes at få den længere og mere varierede skoledag, som også skulle få flere med, fordi man kunne lære på flere forskellige måder. det er jo heller ikke lykkedes, og det er jo delvis, fordi det ikke alle steder er implementeret, men det er jo også, fordi nogle steder har man i stedet for en kort skoledag, som var lidt kedelig og lidt stillesiddende, så har man fået en lang skoledag, som var lidt kedelig og stillesiddende. Og det bliver det selvfølgelig ikke bedre af. Og derfor er vores opfattelse egentlig nu, at vi er nødt til bare at tage fat på de steder, vores folkeskolereformen ikke har leveret. Altså, det giver ikke mening at diskutere, om man for eller imod reformen, fordi vi skal ikke springe det hele i luften og starte forfra. Men hvad skal der så ske inden for de rammer, som nu er vedtaget? Jamen, det er jo så det, vi skal sætte os ned og diskutere. Altså, hvordan sikrer vi faktisk, at den praksisfaglighed, som mangler, sådan, så vi får nogle af knejderne, men jo også nogle af de piger, som har brug for det, med på vognen, ikke? Hvordan sikrer vi rent faktisk, at man får et mere alsidigt billede af også det arbejdsmarked, man kan komme ud på, men også et mere en alsidig udfordring af de talenter, der måtte være i skolen, sådan som man faktisk kommer ud. Og det er klart, en af de erfaringer er jo også, at blandt andet noget af det, som jeg ved, konservative også gik op i, var jo det der med, at vi skulle have flere fagtimer. Og der må vi jo bare konstatere, at selvom vi har fået flere fagtimer, så har vi ikke fået højere faglige resultater, og det må jo handle om, at vi ikke har fået sikret den fornødne kvalitet i de timer, der så har været. Okay, Maja Mercado, altså, du har i den lykkelige situation, at dit parti var et af de få, der ikke var med til at lave den her reform. Ikke? Men du har alligevel fået noget med ind i det. Altså, men nu er fiaskoen der. Hvad synes du, der skal ske nu? Jamen, jeg synes, det skal handle om undervisning og den faglige ramme i en kortere skoledag. Altså lige nu indeholder den lange skoledag jo alt muligt. Den skal indeholde 45 minutters bevægelse, understøttende undervisning, som ikke rigtig er fagtimer, men mere er sådan nogle forsøg på at få noget læring ind på en måde, som bare ikke har vist sig at fungere. Lærerne forstår ikke, hvad de skal bruge faget til. Eleverne forstår slet ikke, hvad de skal bruge de her timer til. Og det er der heller ikke ret mange andre, der gør. Så jeg er sådan set enig i, at der er ikke behov for store reformer. Jeg har faktisk heller ikke hørt et eneste parti sige det i rigtig mange år, at det er store reformer. Men der er jo brug for justeringer. Og det, der er jo helt mærkeligt, det er, at det er den eneste reform, hvor man bare har accepteret, at man ikke indfriede målsætningerne. Altså, kunne vi have forestillet os en førtidspensionsreform eller klima, energi, store aftaler der, hvor at man ikke lykkedes. Selvfølgelig skal man lykkes, og det skal vi jo også her. Så det, man dybest set, hvis det står til os, det, man dybest set bør gøre, det er at komme tilbage til basic, sådan så, at det handler om undervisning, samtidig med, at det handler om trivsel, så eleverne lærer noget, så man begynder at kunne rykke sig på de målsætninger, man har. Og så ser vi jo bare, at alt for mange elever, de keder sig i dag. Altså 86% siger, at det er en lang skoledag. Vi er enige skulle om problemerne og omfang med det. Hvad gør vi? Kunne vi fjerner understøttende undervisning. Vi fjerner målet om 45 minutters bevægelse. Vi fjerner kravet om de tvungne lektiecaféer, som, undskyld mig, ikke bliver særlig kvalificeret, når det bliver sådan noget røv til sæde den sidste time af en skoledag med en dansklærer, som ikke forstår sig på fysik. Altså, hvad skal den elev, som har udfordringer i fysik, bruge det til? Vi skal lige have de her tre målsætninger, som folkeskolereformen havde. Det var, at mindst 80% skal være gode til at læse og regne i nationale test. Social baggrund skal betyde mindre for faglig præstation, og elevernes trivsel skal øges. Og ingen af de tre mål er blevet indfriet. Nu har du hørt nogle idéer her fra den konservative ordfører, Jens Joel, du er ordfører for Regeringspartiet. Var der noget at hente her i det, Mercado sagde? Ja, men der skal sikkert nok være noget at hente. Men for eksempel bevægelse. Altså nu siger vi, trivselen er ikke steget. Men der er faktisk en effekt af, at de steder, hvor man faktisk får implementeret bevægelsen, der opfatter eleverne og i øvrigt lærerne skoledagen som bedre. Og der får de mere ud af den. Og derfor er det jo et eksempel på, at nogle gange, så, altså jeg tror, det var Saline Niels Helves kone, der på et tidspunkt sagde til ham, da han var på vej op og holde en tale. Husk nu, Niels, en kort, kedelig tale er bedre end en lang, kedelig tale. Yeah. Og det var jo bare sådan, altså når man overfører det på skoledagen, så viser det jo meget godt, at de steder, hvor man ikke har fået bevægelse, der er det blevet for stillesiddende og for langtrukken. Men de steder, og det viser evalueringen jo, hvor man faktisk bruger det som en aktiv del af undervisningen, der har det også nogle kvaliteter. Og det tror jeg faktisk er, fordi børnene er forskellige, og derfor vil der være nogen, som har brug for at bevæge sig og ryste hovedet, og der er også nogen, der har brug for at lære på en anden måde. Og det er jo det, der har været udfordringen, at vi kan ikke, hvis ikke vi har timer i skolen, så har vi heller ikke mulighed for at lære på forskellige måder, fordi altså, den differentiering, man ligesom har skulle lave, den har ikke været mulig inden for det gamle system, hvor vi jo også havde problemet, og derfor er løsningen ikke bare at gå tilbage til det gamle. Men det er klart, vi skal jo også diskutere ressourcerne i det her, og nu har vi så tilført flere penge til folkeskolen, og det er jo en del af diskussionen. Kan man få mere for mindre? Og det kan man ikke. Derfor er vi også nødt til selvfølgelig at investere. Flere penge til folkeskolen. Det er jo ofte et svar, man hører i rød blok. Jo, men det er bare ikke det, der er problemet. Altså, fordi alt det, Jens Juel nævner, det kan man jo bare gøre inden for fagtimerne. Man kan jo godt tage højde for forskellige læringsstil, undervise på forskellige måder, komme tilbage til niveaudeling, undervisningsdifferentiering, elevdifferentiering. Alt det kan man jo bare gøre. Men det har jo ikke været afskaffet. Det er jo alt det, der er udenom. Altså. Med de understøttende undervisningstimer, som ikke fungerer. Det er lektiecaféerne, som ikke fungerer, som ikke er kvalificerende nok. Og derfor så skal det jo handle om, hvordan man skaber den øgede faglighed for alle elever. Og det gør det bare ikke i dag. Men altså, det jeg jo glæder mig til, fordi Jens, du svarede sådan set ikke på spørgsmålet, det er, altså, hvad ønsker I at ændre? Og der synes jeg sgu, I lurpasser lidt. Altså, gør I det? Ja, de kommer jo ikke og siger i hvert fald sådan klart, at det er den understøttende undervisning, den lange skoledag. Altså, hvad siger du, Jens Juel, til de ting, som Maja Mercado så foreslår her? Jamen, altså, ja eller nej? Altså, ud med lektiecaféerne. Altså, faktisk så viser den her evaluering jo, at det er godt at have lektier for. Det kan være, at det hænger anderledes sammen. Det kan være, det er fordi, at nogle af dem, der ikke når deres lektier på skolen, også dem, der har det fagligt sværest, og derfor er der ikke... At korrelationerne er sådan lige lidt... Ja, de kan vende lidt forskelligt, men grundlæggende set tror jeg jo meget på at gøre sig umage og øve sig og sådan nogle ting. Og der er også et element af, at altså det er klart, lektiecaféerne eller det at lave lektierne, inden man får fri fra skole, handlede jo rigtig meget om, at det ikke skulle være så afhængig af forældrebaggrunden. Mm. Der er bare ikke rigtig noget, der tyder på, at vi har fået overvundet afhængigheden af forældrebaggrunden alligevel. Og derfor bliver vi nødt til at diskutere det på en anden måde. Men de problemer, vi snakker om her, de var der jo også før reformen. Og derfor ville det også være lidt... Når evalueringen kommer, kom det bag på dig, at det var så stor en fiasko? Nej, for sådan er det jo hver gang. Jamen, nu spørger jeg ikke dig. Det kan heller ikke komme bag ved Jens Juel. Jamen, det må jeg Jens Juel have lov at svare på. Altså, ja, det kommer ikke bag på mig, at man ikke... Altså, at det tager lang tid at implementere ting, og at vi ikke alle steder oplever, at det er blevet implementeret. Det sidste måske mere, fordi der kan man sige, okay, det må vi nok insistere på, at det bliver... Men jeg vil også sige, det har ikke... Altså, vi er også nået så langt nu, så vi kan ikke bare sige, at vi venter 5 år mere eller et eller andet. Altså, vi er selvfølgelig nødt til at handle, og derfor tror jeg i virkeligheden, diskussionen nu handler om at prøve at bryde det ned i bidder og sige, hvad kan vi så gøre for at forbedre nogle ting i skolen? De nationale test, som vi har aftalt, skal erstattes af noget bedre. Mm. Tænk, jeg synes, det lyder som om, at I sidder og brygger på noget. Måske kommer der et udspil fra regeringen, der ligesom er et svar på den her evaluering? Ja, altså... Inden måske her i efteråret, der bliver smilet bredt. Jamen, det er bare for at sige, at det har vi da sådan set tænkt os at diskutere, men jo med folkeskoleforligskredsen. Og modsat alle mulige andre ting, så er det jo ikke bare sådan noget, regeringen lige kan gøre. Altså, det er noget, vi skal blive enige om. Hvor længe løber det her forlig omkring folkeskolen? Jamen, altså, det løber jo bare, til vi laver noget andet. Okay. Ja, til vi laver noget andet. Jamen, jeg vil sige, det gjorde meget stærkt indtryk på mig. Jeg talte med 2 folkeskolelærer den anden dag, og da vi så begyndte at snakke om det her, de blev simpelthen så træt. Mm. Altså, man siger, nej, ikke flere. Vi kan næsten ikke holde det ud. Men det er præcis derfor, det er vigtigt at sende signal om, at nu sætter vi os ned og tager konkret fat i, hvor kan vi skabe nogle flere frihedsgrader i folkeskolen, hvor kan vi give mere plads til den faglige vurdering ude på skolerne, hvordan kan vi lave et bedre bedømmelses- og evalueringssystem end de nationale test, som vi har nu. Og alle de der ting skal vi jo ligesom bare tage fat på. Det lyder godt, Maja Mercado. Det lyder som om, at han spiller i din retning, gør det ikke? Jeg synes bare lidt, at det kan godt være, at han løfter catcheren, men han sætter ikke rigtig bolden afsted. Al den stund, at Socialdemokratiet har jo været meget svære at få til overhovedet at erkende, at der var et problem med folkeskolereformen. Altså, alene det tog jo de første 5 år. Nu har de så erkendt, at der er et problem. Nu er det så det her med, at nu skal der så handles på det. Og det, jeg kan være bange for, det er, at man kommer op med forslag til løsninger, og at man har nogle ændringer, som bliver forsvindende små. Altså, fordi altså vil det bare lægge sig i rækken af sådan, som det har været indtil nu. Vi beder sådan set ikke om store revolutioner, men jeg synes, at man bliver nødt til at respekt for, at folkeskolereformen blev altså vedtaget tilbage i 2013. Den har kørt i rigtig mange år. Snart er der en generation, der er på vej ud. Og der er elementer, som ikke fungerer, og som aldrig har fungeret. Og der kan man ikke bare sætte sig tilbage og så sige, lad os lige tage 5 år mere, og så se, hvordan det går. Og det, der jo har været, devisen har været, at det tager mellem 5 og 15 år at implementere en reform. Det er det, man har tydeligt. Men I har, det er ikke tid til at vente på, jo. Jeg har ikke tid til at vente på det. Jeg vil have løst de problemer, det har I jo heller ikke. Nej, og du ved det, det har lærerne heller ikke. Men de kan heller ikke overskue, hvis vi siger, nu prøver vi en gang mere at lave en kæmpe stor tegning, som løser alle problemer. Nå, det er lige præcis det, der ikke nogen af lærerne, der beder om. Jeg tror, det er eneste lærerne, og de er jo meget forskellige folkefærd også, men det, de er enige om, det er, kan vi ikke bare få lov til at passe vores arbejde og undervise de børn, og give os ansvaret, og så lade alle jer amatører lade være med at blande jer i det hele tiden. Men en del af det, vi diskuterer, og som vi også kommer til at diskutere mere i efteråret, er jo det der med, hvordan kan man give mere frie rammer på skolerne, mere frie rammer for, kan man sige, lærerens faglige skøn. Ja. Altså, hvordan kan lærerens beslutningskraft og faglige professionalisme ude i klasserummet komme til at fylde mere? Og hvordan kan vi tage nogle af de ting, vi har diskuteret elevplaner, nu diskuterer vi nationale test, hvordan kan vi lave et bedre evaluerings- og bedømmelsessystem? Og det er jo også for ligesom at prøve at flytte, kan man sige, nogle ting ud og frigøre nogle ressourcer. Fordi det er klart, elevplanerne, som jo heller ikke faktisk har vist sig at virke, for dem, som har brug for dem, der har de sådan set virket, men der har de også været der i høj grad inden, og derfor så er spørgsmålet, om man skal lave det papirarbejde for alle. Maja Mercado, kan du også sidde her og love lærerne større frihed til bare at gøre det, de rent faktisk er uddannet til? Der er i hvert fald en ændring på Christiansborg i retning mod at vil give mere lokal frihed. Noget af det, som jeg faktisk egentlig gerne vil rose, det er, at man har samlet parterne i et fælles partnerskab sammen om skolen med alle de store interessenter. Jeg tror også, at man må rose især Danmarks Lærerforening for, at de virkelig har arbejdet med sig selv. Altså, det her med i den grad at være blevet kastet under bussen der tilbage i 2013 med arbejdstidsaftalen, for så nu rent faktisk at være en driver på, ud fra en vidensbaseret tilgang til, hvad ved vi virker i folkeskolen, til faktisk at foranstalte, at man gerne vil have nogle ændringer. Det synes jeg virkelig må roses, og det kan jo godt vise sig, at det faktisk bliver rigtig, rigtig godt. Og dermed også ende med egentlig at rose ministeren for det. Jeg synes egentlig, at det forløb, vi havde indtil, at corona slog benene væk under det omkring det nationale test, var rigtig, rigtig godt. Hvor vi jo både fik alle interessenterne ind, fik deres input, fik en vidensafdækning, fik forskningen ind, et meget grundigt arbejde, så ligger det lidt stille på grund af corona, men hvis det er den metode, vi kan bruge fremover, så tror jeg, at man virkelig kan få en helt anden tilgang til folkeskolen, som bliver bredere end bare de ideologiske navlepillene, men som også handler om, hvad virker og hvilke erfaringer kan man trække? Og der lyder du som en af vores lyttere, Jens Akkergren, giver det ud til de enkelte skoler og underviser at finde nogle gode ordninger, prøve hvad der fungerer og brede sig erfaringen ud i hele landet. Og det har man jo. Og en af tingene, for eksempel her under corona, der har man jo fraveget nogle af de målsætninger, man havde på, at det skulle være fagfaglærere, som havde, og ikke mindst i de yngre klasser, altså i indskolen, der har man ligesom oplevet, at der var en gevinst ved, at der var få lærere. Det var jo så af smittehensyn i meget høj grad, men at det var få gennemgående lærere i klassen, det gav noget andet, og faktisk også en god dynamik i forhold til at skabe ro. Og derfor så kan man jo sige, at den der diskussion om man skal have fag på linje, og at alle dem, der skal undervise, altså det største problem i folkeskolen er jo sådan set, at 20% af dem, der underviser, de ikke har en læreruddannelse. Men ud over det, har man jo så haft en ambition om, at man gerne ville sikre sig, at lærerne var uddannet til de fag, de skal undervise i. Og det kan være rigtig afgørende i nogle fag, men i nogle fag kan der også være et hensyn til, og i nogle klassetrin, at man har en tryg og tættere relation til lærerne, at der ikke er 10 forskellige lærere i første A. Så derfor er der jo nogle af de friheder, kan man sige, og nogle af de ting, der er sket under corona, der er jo også noget omkring udundervisning, og det der med bevægelsen er også blevet brugt mere under. Så der er jo nogle af de ting, vi kan tage med ind, og noget af det vil være muligt allerede i dag, som man bare først har opdaget, fordi man er blevet skubbet ud i det med corona. Noget er vi nødt til at give større frihed for at gøre muligt. Ja, nu har vi jo altså så siddet og diskuteret på baggrund af en evaluering, altså som fastslår, at det er en fiasko, men så enkelt er billedet. Hvis du nu skulle fremhæve noget positivt, der er kommet ud af den her reform, hvad er det så? Jamen, jeg synes da for eksempel, det er positivt, når de siger, at bevægelse i løbet af skoledagen giver bedre indlæring og bedre elevtilfredshed. At der så ikke alle steder er kommet bevægelse, det er jo sådan en katastrofe, men det er da sådan set... Det er kun 40%, der har implementeret det. Det er da sådan set, viser jo sådan set bare, at det er vigtigt. for indlæringen også. Ja. Altså, hvis jeg skal pege på noget, der var godt, så var det, at man fik engelsk i første klasse. Okay, ja, det skal vi... Det men, kan man, men, det, det er, men det er stadigvæk sådan, at, at de konservative ikke er en del af forliget? Ja, vi er en del af forliget. Ja, men I tiltrådte det helt efter... Men I var meget imod alle de meget lange dage og alt det. Vi var meget imod det meget meste af det. Godt. Så, vi var meget imod de meget lange skoledage, men også de tvungne, ukvalificerede lektiecaféer. Men det bliver jo spændende at se, om der så skal laves et nyt forlig om folkeskolen, hvor man ligesom... Det bliver, der skal laves forbedringer. Kan vi få tysk på skemaet igen i højere grad? En regering kan jo ikke sidde det her overhøret, at man ikke har nået målet. Det har de ellers gjort. I bliver nødt til at hvad hedder det? Det er den politiske kommentator, der analyserer nu. Ja. I bliver simpelthen nødt til at lave noget om på det. Ja. Men i øvrigt, i et samarbejde med parterne, som Maja jo også nævner lige før, og det er sådan set ret vigtigt, at det her det bliver noget, vi løfter i fællesskab. For ellers så kommer det til at gå galt. Man har kommet lærernes fagforening, Danmarks Lærerforening, lidt i møde, også med arbejdstid osv. Så nu er der skabt en bedre stemning omkring de ting. Det er sikkert meget godt, det tror jeg er klogt. Så synes jeg, vi lige her til sidst, kan I ikke simpelthen sørge for, at vi får styrket tysk i hele folkeskolen? Ja. Der er næsten ikke nogen, der kan undervise. Vi havde et fremragende samråd om tysk for ikke ret lang tid siden, og vigtigheden af, at man kan vælge tysk, og at vi orienterer os både kulturelt, historisk og erhvervsmæssigt. Ja, der er en... Lever det, og så er der fidusbamser, vi kan vade i dem. Ja, så, så sender vi en kasse fidusbamser til uddannelsesordførerne. Det er et løfte. Godt. Og vi holder løfter, ligesom en politiker holder løfter, det ved vi. Ja. Så skal det nok gå. Det skal nok gå. Tak fordi I kom. Kom, Jens Jorl og Maja Mercado. Vi ses vel på folkemøde næste uge, eller hvad? Nej, virtuelt. Virtuelt. Nå, okay. Nå. Ja, vi er der fysisk, sådan men vi er også lidt gammeldags. Hils ned på Christiansborg. Tak fordi I kom. Tak. Ja, og der er jo så ikke andet for end at sige, at det var som sædvanligt Josefine Maria Hansen, der bestyrede knapperne. Og tak fordi I lyttede med, og i næste uge, så kan jeg jo allerede varsle, at der er et gensyn, eller et genlyt med festivalen for den politiske sang, som jo lå i dvale i sidste år, men vi genoptager det i en lidt mindre udgave, men vi får to kvinder, en rød og en blå. Det er Halim Oguz fra Socialistisk Folkeparti og Birgitte Bergman, kulturoverfører for de konservative. Det bliver skønt, jeg glæder mig allerede. Ja, men Josefine Maria Hansen sad stadigvæk og betjener knapperne lige et par sekunder. Med Dannebrog i baggrunden. Med Dannebrog i baggrunden, og det var Louis Feigenberg, der producerede. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.